31. Mlýn na Kačáku patřící Vikimu Ptáčkovi nehledali vápenec s kotáskem dlouho. Hned při jeho spatření se shodli, že už v životě viděli sídla daleko honosnější. Viki zřejmě nepatřil k finančním magnátům a dalo mu asi dost práce zabránit, aby mu nemovitost nespadla na hlavu. V mlýně však byla pouze paní Ptáčkova. Rozhodně žádná krasavice. Bylo až s podivem, že porodila tak pěknou dceru. Nyní se tvářila velice utrápeně. Jak se ukázalo, měla proto dost dobrý důvod. Přišli jste za Vikim, pravila bezbarvým hlasem, ale ten není doma. Zřejmě si zašel na ryby. Hádal vápenec. Nezašel, odmítla jeho domněnku. Byl strašně rozčílený. Asi už víte, co se stalo. Víceméně, Viki z toho byl celý pryč. Nejprve si lehl, ale nemohl usnout. Pořád se chytal za srdce a lapal po dechu. Potom chodil po místnosti sem a tam a křičel, že se ten orobil musí za tohle smažit v pekle. Váš muž je věřící. Až do dneška se tak neprojevoval. Ale to o tom pekle říkal velice procítěně. Pak z ničeho nic popadl kosu a prohlásil, že jde pokosit louku. Že prý mu fyzická práce udělá dobře. Rozmlouvala jsem mu to, protože loni se sekl do nohy a měl z toho pořádnou polízanici. Jenomže on, co si vezme do hlavy, to taky provede. Šel tedy kosit. Ano. Ale nekosil dlouho. Možná čtvrt hodiny, možná 20 minut. Potom sekl do vosího hnízda. Zaslechla jsem jeho zaječení, přiskočila k oknu a viděla, jak ho rozzuřené vosy honí po louce. Asi by ho ubodali, kdyby nedostal spásný nápad a neskočil do potoka. Potopil se a když se potřeboval nadechnout, cákal kolem sebe, takže na něj vosy už nemohly. Po nějaké době odletěly a Viki se mohl vrátit domů. Byl celý opuchlý a napočítala jsem, že dostal 19 žihadel. Slušné číslo, otřásl se vápenec. Kdyby se něco takového stalo mně, určitě bych to nepřežil. Jsem totiž na žihadla alergický. Já jsem jednou na motorce vrazil do včelína, vzpomněl si kotásek a taky to nebylo dvakrát příjemné. Viki začal úplně ztrácet podobu, tvrdila paní Ptáčkova a pak dostal horečku. Nemohla jsem ho změřit, protože předtím vsteky rozšlapal teploměr. Teď už nezuřil, ale začal mluvit z cesty. Když několikrát po sobě opakoval, že si v Papinově hrnci ušlehá čtvrtý rozměr, zašla jsem pro pana Kučeru, který má chalupu 2 minuty odtud. Naložili jsme Vikyho do auta a odvezli do nemocnice. Do Prahy. Do Berouna. Řekli, že si ho tam pro jistotu nechají. Smůla, konstatoval vápenec. Ale takové věci se stávají. To jo, souhlasila paní Ptáčkova, jenomže v naší rodině je to na denním pořádku. My už zřejmě z trablů nevyjdeme. Teď ani nevím, za kým se mám rozjet dřív. Jestli za Vikim nebo za Lilianou. Liliana je v pořádku, uklidnil ji kotásek, ale rozhodně nebude snadné se s ní domluvit. To nebylo nikdy snadné, vzdychla matka a já už jsem se o to delší dobu ani nepokoušela. Viki, ten jo. Pokoušel se ji zlomit. No a takhle to dopadlo. Holka má svou hlavu a co se v ní děje, to nikdo nepochopí. Gali Matyáš. Vždycky s ní byly starosti, ale od té doby, co začala chodit s tím orobejlem, jsme soustavně prožívali horor. Vám se orobejl nezamlouval. Jako zeď rozhodně ne. Kdybyste viděli, jak vyváděl Viki. A vy. Já jsem klidná povaha a vím, že řevem se nic nenapraví. Je zajímavé, že Viki to ví taky, ale přitom z toho nedovede vyvodit důsledky. Říkala jste něco o hororu, připomenul jí kapitán. Pokud je nám známo, začal se poslední dobou ještě stupňovat. Přesně tak, přikývla paní Ptáčkova. Až donedávna jsme si mysleli, že Liliana orobila nechá, nebo že on opustí Lilianu. Prostě jsme si nedovedli představit, že by to mohlo dopadnout jinak. A najednou přišla holka s hotovou věcí. Vyklopila nám, že se orobil rozvede a ona, že se za něho provdá. Váš předpoklad se ovšem nesplnil. To ne. Liliana se z toho sesypala. A manžel. Viki byl úplně bezradný. A taky tvrdil, že ho podezíráte. Já jsem mu říkala, měl si tomu šéfredaktorovi koupit flašku a byl by pokoj. Patláš se salátem a ještě budeš mít na krku policii. On zase povídal, že salát pořídil skoro zadarmo, zatímco flaška stojí fůru peněz. K 50 nám by nemohl přinést rum nebo myslivce, to dá rozum. Přinesl tedy salát. Viděla jste houby, z kterých jej dělal. Sama jsem je čistila. Tohle je práce, kterou Viki nerad dělá. Za ty houby dám ruku do ohně nebo hlavu na špalek. Jak chcete, na takových důkazech netrváme, ujistil ji vápenec. Ale je zde nová závažná okolnost, která svědčí proti vašemu manželovi. Ráda bych věděla jaká. Vaše dcera Liliana ho obvinila z vraždy. Takáča, pokud mluví pravdu, nemohla tu věc zamlčet. Tvrdí, že váš muž sebral v lese dvě muchomůrky zelené a uschoval je v igelitovém pytlíku. Proč by to dělal? Právě na to jsme se ho přišli zeptat. Vy o tom nevíte nic. Paní Ptáčková rozhodně zavrtila hlavou. Já vám říkám, že si to Liliana vymyslela. S Vikim si nikdy moc nerozuměla a teď ho přímo nesnáší. Je proti němu zaujatá tak, že je schopná všeho. Dříve se našim starostem o ní spíš vysmívala, ale po Orobejlově smrti se úplně změnila. Nedivte se jí, zastal se dívky Kotásek. Jak to tak vypadá, měla ho doopravdy ráda. No a vyštěkla paní Ptáčková. Člověk může mít někoho rád a nemusí si proto ještě vymýšlet nesmyslná obvinění na vlastního otce. Vicky ten její nerozum odskákal až. Jen těch peněz, co to stálo. Jakých peněz? Těch, co nevydělal. Původně se těšil, že bude ilustrovat Orobejlovy knihy. Z toho pochopitelně sešlo. Pak si sehnal jinou práci, zdaleka už ne tak dobrou, ale nešlo mu to od ruky. Nemohl se na nic soustředit, pořád myslel jen na to, jak dopadne ten Lilianin román. Byl přesvědčen, že špatně. Odbíhal od rozdělané práce, vyčítal, nadával. Neplnil termíny a když ho zadavatelé urgovali, utíkal před nimi sem na mlejn. Tvrdil, že dokončuje věci, s kterými ještě ani nezačal, vymlouval se a pořád se jen trápil. Dvakrát jsme museli vracet zálohu a jen tak, že jsme se vyhnuli obžalobě. Nakonec si vypůjčil od výtvarného fondu, ale byla to jen taková záplata. Vidina bohatého zetě ho nelákala. Ani trochu. Tvrdil, že raději prodá mlýn, než by od Orobejla přijal sebe menší službu. Vicky je hrdý člověk. Začínal původně u divadla, ale když mu režisér řekl, že je dřevo, vrhl se na něj a roztrhal na něm šaty. Potom se přes malování kulis propracoval až na samostatného výtvarníka. Na jeviště se už nikdy nevrátil, přestože měl zřejmý herecký talent. Přemlouvali ho, ale marně. A jaký to mohl být Hamlet? Nebo Othello? Vaše dcera má raději Cyrana. Máte pravdu. Nesehnala nosatého, tak vzala za vděk břichatým. Hezké kluky odjakživa nesnášela. Říkám vám, že je úplně vyšinutá. Pokud vám napovídala něco o Vikim, nesmíte to brát vážně. Ten by se zelené muchomůrky ani nedotkl.